Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari na tuanze na muhtasari wake. Septemba 29 kila mwaka mataifa yanaadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na magonjwa ya moyo. Ugonjwa huo kwa mujibu wa wataalamu unaripotiwa nchini hapa licha kutokuwepo takwimu. Minunguniko ni mingi miongoni mwa wakulima wa mahindi mkoani Ngozi ambao wanachukua mbegu kwenye idara ya kilimo, mazingira na ufugaji mkoani hapo, ambao nasema mbegu wanazozipewa na idara hiyo zimeoza. Na watalii wanaotembelea jumba la kumbukumbu la Gitega, makao makuu ya kisiasa, idadi imepungua ukilinganisha na ilivyokuwa awali. Na hayo ni kutokana na mlipuko wa janga la COVID-19. Kuna haya bila shaka na mengine. Karibu na mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Ugonjwa moyo na mishipa unaonekana nchini Burundi hata kama takwimu za wagonjwa hazipatikani. Matamshi yake rais wa chama cha wataalamu wa magonjwa moyo nchini Burundi wakati ulimwengu ukiidhinisha siku ya moyo duniani kila mwaka mnamo Septemba 29. Daktari Constantin Muzangura anatoa wito kwa Warundi kuzingatia usafi wa chakula ili kujilinda dhidi ya magonjwa ya moyo. Tumsikilize akihojiwa na mwenzetu Misago Moise. Magonjwa ya moyo Burundi inaonekana ni hatari kama ulimwengu. Kama kwa mfano mwaka jana tumefanya kampeni ya kupima watu, tukapanda huko mkoani Karusi. Kwa watu 600 tumepima, karibuni 50% wamekuwa wana ugonjwa wa hypertension. Inaonekana sawa kama yale magonjwa yanatisha katika nchi yetu kama ulimwengu. Idadi za watu wako na ugonjwa wa moyo kwa leo hatuna, lakini tunafikiria mwaka kesho utaandisha sensa katika nchi yote, alafu tutaweza kuyatoa na idadi kuhusu magonjwa ya moyo. Kile ambao tunapaswa kufanya kila mtu ni kuishi vizuri, kula vizuri, ni kusema kukula matunda, kukula mboga mboga, kunywa maji mingi, kupunguza chumvi, kufanya mazoezi kila siku kiasi dakika 30 kwa siku, alafu kujitahidi kwa wale ambao wanatembea na magonjwa ya kisukari au ya moyo kutumia dawa na kufuatiliwa na waganga wabingwa. Daktari huyo moyo anaitolea wito serikali na watendaji wa afya afya kwa dawa za magonjwa ya moyo zitolewe bila malipo. Kulingana na Daktari Nyamu Zangura, gharama kubwa dawa hizo zina athari nyingi. Tumsikilize kwa mara nyingine tena. Kweli dawa zinayotibu magonjwa ya moyo zikingali bei sana, na watu wako wanapaswa kuzitumia maisha yao yote. Sasa tunaomba serikali au OMS, WHO, kusaidiza wale ambao wanatembea na magonjwa ya moyo waweze kupata zile dawa kwa bei ndogo, au wazipate bila kulipa kama wale wagonjwa wanatembea na magonjwa ya kifua au magonjwa ya ukimwi, wanapata dawa kwa bure. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na ni kwamba kazi ndiyo msingi wa maisha, yanafahamishwa na baadhi ya kina mama wanaojishughulisha na kuuza mkaa katika eneo la Rubirizini, tarafa ya Mutimbuzi, mkoa wa Bujumbura. Wauza mkaa hao wanafahamisha kuwa kutokana na kazi hiyo sasa wanao uwezo wa kukidhi mahitaji yao na ya familia zao. Kina mama hao hata hivyo wanasikitishwa na wengine ambao hawajishughulishi na kazi yoyote. Kwa upande wake, mkuu eneo la Rubirizi amepongeza kina mama hao wauza mkaa kutokana na mchango wao katika maendeleo ya familia. Wakulima wa mkoa wa Ngozi ambao wanatoa mbegu mseto za mahindi kutoka ofisi ya mkoa husika na mazingira, kilimo na ufugaji, wanalalamika kufuatia ubora duni wa mbegu walizozipokea, mbegu ambazo wanasema zilioza. Wakaazi hao wana wasiwasi na kutoka kwa mbegu hizo, na kwa sababu hiyo kupata mavuno mabaya. Moize Bizimana anayehusika na ufuatiliaji wa thamani katika ofisi ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Ngozi amewashauri wakulima kukusanya mbegu nzuri za kupanda, akibaini kuwa zile zenye ubora duni sio nyingi sana. Habari hii ya mwandishi wetu mkoani Ngozi ya Apollinaire Muzagara inasomwa na Jamari Vianney Ngenda Kumana. Kama raia wanaoendesha kazi ya kilimo mkoani Ngozi wanavyoeleza, mahindi hayo yanapatikana baada ya kuonyesha stakabari za malipo zinazotolewa katika idara ya kilimo na ufugaji tawi la Ngozi zinazotambulika katika lugha ya Kifaransa Bordereau du Versement. Baada ya kuhitimisha shughuli za malipo, wakulima hao huwa wakikabiliwa mbegu za mahindi yanayohifadhiwa katika vifuko maalum. Wakulima hao wanadadisi kwamba wanapofikisha mbegu hizo nyumbani ndipo wanapogundua kwamba miongoni mwazo zimeoza. Raia hao wanaeleza kukumbwa na mashaka ya kwamba mavuno yatakuwa hafifu, wakati ambapo walikuwa wanatarajia kupata mavuno toshelevu katika msimu huu wa kilimo cha masita. Moize Bizimana, mratibu katika idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi, anawatuliza nyoyo wakulima hao, akibaini kwamba mahindi yaliyooza yako kwenye kiwango kidogo ukilinganisha na mbegu ambazo zinatimiza vigezo. Aida, kiongozi huyo anawatolea wito wakulima kuweka mbegu hizo katika maji siku moja baada ya kuendesha shughuli za kupandikiza mahindi hayo. Moize Bizimana anafahamisha kuwa mbegu zinapowekwa kwenye maji huwa zikiota haraka na zile ambazo haziweki majini na huwa zikitupwa. Baadhi ya raia hao wakulima mkoani Ngozi wanaeleza kukumbwa na hofu ya mbegu hizo za mahindi zenye rangi ya kijani. Katika idara ya kilimo mkoani Ngozi wanaeleza kwamba rangi hiyo ya kijani ni kutokana na jinsi mbegu hizo zilinyunyiziwa dawa ambayo inasaidia mbegu hizo kuhifadhiwa muda mrefu. Shukrani mzetu Jamari Vianney Ngenda Kumana. Na watalii wanaotembelea kwenye jumba la kumbukumbu la Gitega wamepungua sana mwaka huu kilinganisha na miaka mingine, na hivyo ni kufuatia mlipuko wa janga la COVID-19. Inafahamishwa na mtunzaji wa jumba la kumbukumbu la kitaifa la Gitega. Pascal Ndaisenga anasema kuwa hali hii imesababisha ukosefu wa rasilimali za kufanya kazi kwenye jumba hili la kumbukumbu. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean de Dieu Irakos. Kuna mabadiliko makubwa kwa sababu watalii kutoka nje ya nchi hawakuja tena tangu Januari mwaka 2019 kuelekea mwaka 2020 tulipata watu 1598. Miongoni mwa hao kuna wanafunzi 1086, kwa sababu miezi ya kutembelea sehemu hii ni miezi ya Mei, Juni na Julai, wakiwa katika matembezi ya mafunzo. Hali imepungua. Kwa mfano, mwezi wa sita tulipata wanafunzi 220. Awali tulikuwa tunapokea wanafunzi zaidi ya 400 mwezi Juni. Miezi ya Juni na Julai wanafunzi 600 au 400 walikuwa wakija hapa katika matembezi ya mafunzo. Hakika virusi vya corona viliathiri shughuli zetu hadi kupata watalii 40 au 50 baada ya kipindi cha mwezi mzima. Makumbusho haya hayapati ruzuku kutoka serikalini, tunategemea mapato ya hapa. Tunatumia halama kubwa, mfano kulima. Kuhusiana na wafanyakazi, shughuli zote zimesimama. Pesa chache tunazoingiza tunazitumia kufanya usafi tu. Hizi athari za virusi vya corona. Shukran Jean Dodje Irakos. Mpango wa kujifunza wanafunzi unatakiwa kuzingatia tabaka zote za wanafunzi, kukiwemo wenye ulemavu wa kusikia. Ni wakati walimu wa shule ya viziwi ya Efata ambalo lina aina hiyo wanafunzi viziwi na mabubu kuwa na changamoto wakati wa kutolea mafunzo wanafunzi hao. Zabilo Nkurunziza, mkuu wa visomo katika shule hilo, anasema kuwa matatizo yapo hasa kwenye programu wanaopewa wanafunzi hao ambayo hailingani na uwezo waliokuwa nayo. Na katika michezo ni kwamba licha timu ya taifa hapa nyumbani, ni kwamba timu ya taifa imeanza mazoezi hapo jana kwa kujiandalia mtanange utakaopigwa kule Dar es Salaam Oktoba 11. Na katika bara la Ulaya, ligi zinaendelea. Katika Premier League, mtanange ulikuwa kisubiriwa hapo jana ni kati ya bingwa watetezi Liverpool ambao walikuwa wakitongana na timu ya The Gunners Arsenal, ambapo timu ya Liverpool iliwanyuka Arsenal mabao 3-1. Na leo kuna michuano ambapo kwenye La Liga Santander, Real Sociedad nyumbani topokea Valence, itakuwa ni saa 1 usiku. Getafe saa 3:30 itazipiga na itakipiga na Real Betis. Ndio michuano hiyo. Ni wakati ambapo kule katika English Premier League EPL, timu ya Tottenham ni kwamba timu ya Tottenham ina mchuano na timu ya Chelsea kwenye saa 2:45. Hadi hapa ndipo ambapo ninatamatisha taarifa ya habari mchana huu wa leo. Ni Jumanne Septemba 29 mwaka 2020. Na kabla ya kutamatisha, huyu hapa muktasari wake. Septemba 29 kila mwaka mataifa yaidhinisha siku ya kimataifa ya kupambana na wagonjwa na magonjwa ya moyo. Ugonjwa huyo kwa mujibu wa wataalamu nchini hapa unaripotiwa Burundi licha ya kutokuwepo takwimu. Minuniko ni mingi miongoni mwa wakulima mahindi mkoani Ngozi ambao wanachukua mbegu kwenye idara ya kilimo, mazingira na ufugaji ambao wanasema mbegu wanazozipewa na idara hii zimeoza. Watalii wanaotembelea jumba la kumbukumbu la Gitega, makao makuu ya kisiasa, idadi imepungua ukilinganisha na ilivyokuwa miaka iliyopita. Na hayo ni kutokana na mlipuko wa janga la COVID. Ni kutolea shukurani wembao umeweza kunitegea sikio, fundi mitambo Albert Ndwayo na wenzangu waliochangia ili taarifa ya habari kufikia popote ambapo lipo. Jina langu ni Balin Heveriman. Kwa heri kwa muda.